الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سورة فجر ذکر کو پس دو سورة غاشیہ نا نزول کے پس دو سورة اللیل نا دی سورة غاشیہ سر ربط تا دیو چوی کی تخویف او بشارت بیان شو مفصل وجوهن سرا ندی صورت کی اغا اوقات خمسہ ذکر کئی د عبادت او د طاعت چغا سبب دے چې د عذاب نه او بچی تخویف ذکر کړو او بشارت به حاصل شي د آخرت د جنت فراخی او وسعت نیو داو چې اسباب ذکر کړو خدای تخویف نزان ساتي او هغه بشارت حاصل ولغواړي راشدی پینزو اوقاتو کې الله ته عاجزی وکا چې فجر دی او لیال عشر دی او شفع او وتر دی او لیل زائسر اوقات خمسه د تضرع او د عاجزی الله ته دویم دا چمخ کی تخویف اخرویو وجوه یوم ایزن خاشعتن عاملتن ناصبتن حدیث صورت کی با تخویف دنیاوی بیان کی تدری قومنو حلاکت عاد سمود فرعون دریم دا چل تکی دو مجرمانو حال بیان کلو دو ذلتو دو رسوائے چی خاشعاتو ناملتو ناصبتو تسلا نارن حامیا دی صورت کی دا غید پاردری مثال بیان کلو چی دا سوک بی چی خاشعاتو ناملتو ناصبتو تسلا نارن دا اقوام مهلکا مکذبا لکه مثال عاد سمود او فرعونیان شو تلورم داو چی بشارت کی ویلو چی وجوه یوم ایزن نائمتن مومنانو چی پا نعمت کی بھئی خوشحال بھئی لسعیها راضیہ پل عمل نہ برزائی نصر فجر پاخر کی بہوئی کیا ایتو ان نفس المطمئن ترجعی الی ربک راضیتا مرضیہ چیا نفس چتا دنیا کی سعی کڑیو کوشش دکڑیو عمل دکڑیو نزا همیشه ده پارا برزائی ده رزا بختمی کی نه ترقیو کرده دینا پینزم داو چه اخیر ده سوره غاشیه کیویلو فیعذبه الله العذاب الاکبر دیل با اللہ دیر لوی عذاب ورکی نصر فجر کیوی علم ترکی ففعل ربک او دیلی دو سنگ عذاب اولا ورکو دنیا کی تغزیش پگموم دغزی چی عذب اللہ العذاب الاکبر تیوی نو د دې په تفصیل خصوک نه پوي دا چې عذاب اکبر وسنګي نفجر کې باخر کې وي چې په يوم ذل لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد عذاب اکبر دا دي چې هغه سي عذاب څوک نشي ورکولې څنګه چې الله ورکوي ځکه وتا اکبر ویږي دا اوم دا چل ته ویلو مومنانو په حق کې چې خپل عمل نه برزای نو دې صورت کې باغی له بشارت ور کوي او اعمال ته ترغیب ور کوي چې هغه ساري څه شي اتم دا چې ویلو په جنت عالیه پوچت جنت کې وای سوره فجر کې وای اخر کې چلار بول عزت بوته وای چې فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی غزما جنت تزا اوچت جنت څه دی الله وی غزما جنت ته کنه ځکه اوچت ته نحن داو چی پیغمبر تیویلیو فذکر انما انت مذکر خاشیه پا آخر کی بیانو کا سازی مواری دا دا نصر فجر کی بہوئی پا آخر کی چی دا بیان و دنیا کی فیدہ ورکی آخرت کی نا بیان و توقع چی ویوری پوشی پی چه برت و تحاصل شی اول تک بیا یوم ایزین یتذکر الانسان وانا له الذکر حل تک دیر دیر ذکرہ کئی اے برت کھلے کے نلتا ہو پیدا نور کئی پیدا دلتا ور کئی دغس ایل تیسلور امسل بیان کلیو الال ابلی الى السماء الى الجبال الى الارض سلور امسلا نزلت وتپاول کی اوقات ذکر کی پینزو چپدی کی عبرت حاصل کا هل فی ذلک قسم لذی حجر پدی کی ډیر لوی عبرت ته پار دا قلمن د سورې فجر دعوا اهانت دمال اهانت د محبت دمال د دې سورۃ کې الله رب العزت د دنیا دمال سره چې څوک محبت ساتي خدایو توهین کوي چې دا سبب د عزت نه دی دا داوی ذکر کړی دا یو اشتم کې شلم کې چورتا سزیتا نعمت وای او عزت وای چوتا کلون التراث اکل اللمن وتحبون المال حبا جما دمړو مال تناسیه دنیا سره محبت ساته انتهائی بے حدا امخ کیوی چه عزت داده کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علا تعام المسکین دی یتیم اکرام او دی مسکین احترام دا عزت دنیا کی دی سر تعلق و ربط و محبت سات الپکار دی دی عزت کارون دنیا کی دا دی او دا غن دی چمال را گئیو دیر شو نتوی اللہ زی عزت من کلم چمال کم شو غربت را گئی فقر را گئی نتوی دا زخپل رب سپک کلم دمائی حانتی اوکو دا دنیا دا خلق و عزت او ذلت تی دا او دا صورت و احانت دا محبت دا مال او صورت کی خلاصہ انزو امور دی انزو اوقات خمسہ ذکر کی دا پار دا رفع دا درجاتو چیدی پینزو وقتنو کی اللہ تعجیدیو کا اللہ تفریادو کا چی مرتبی دیو چتیشی دا اول حکم اول امر اول بیا اور بزی تخویب دنیاوی دا دریو قومن و حلاکت سو مطلب اغید دی وقتن نس فیدوا نغستا نا انجام اگو رکن عاقبت اگو را اغید ام دا وقتن حاصلو چل ذکر کرل دا عبادت او دا تضرع فاغیت نیس فیدوان اغسطا نو حلاک تا دویم خبر درین با تزہید فی الدنیای تزہید فی الدنیا پدریو طریقو سرا چلی رب العزتوی انسان کی یو مرض دے یو سبب دے او یو علاج دے بدری مرض پا کسا دے نا ذکر کی توافی البلاد فاکسرو فیها الفساد سرکشی فساد شر دا مرض دے دیر غٹ مرض دے او علت او سبب ایسا دے تا سن پیدا کیگی دا دا محبت دا مالنا چو تحبون المال حبا جمع شلم کی وی دا علت تے دا مرض دا دین پیدا شوی دنیا کی چو بس خلق پالال و پارامو نئی خلقیائی بس رجمکیی خوریی داو تے نو دین بیا سپیدا شی فسادونا تغیان سرکشے ظلمنا اسما قسم در دین پیدا کی نو علاج سدے کلا اذا دکت الارض دکن اخرت یاد کا دی بل علاج نشت دے زن تمرگ یاد کا قیامت یاد کا دادری خبری ذکر کری سلورم تحوی بی اخروی وجوهن دا ذکر وجی ایوم ایزم بی جہنم یوم ایزین یتذکر الانسان وانا له الذکر آخرت حال دیدہ دیدہ او پینزم مختصر بشارت یا ایتو النفس المطمئن ترجعی الی ربک راضیتا مرضیه. نو پینزو امور اوقات خمسا دا پارا دا عاجزه و دا تضرع اللہ تا چپا دی پینزو وقتنو که اللہ تا عاجزیو کا نو دا دی عذابنو دنیا و دا آخرت نو بچ. دویم دا قومنو حال گو رکن دا دریو قومنو حال حلاک شو دنیا کی زکا اس پیدا ہے وانا غستا عاجزیو نکڑا نا پا سحر کے نا پا. او دریم خبر بیا دغوا چې د انسان مرض یو خو تغیان فساد سبب یو خو تحبون المال او علاج یو خو دکت الارض دکن. سلورم تخویب یو خو روی د قیامت حال وجی ایوم ایزم بی جهنم. او پینزم بشارت لپاره د مؤمنانو په اخر کې یا ایتو النفس المطمئنه. تپینځو مورو خلاصه د سوره فجر په اخر دعوه.